الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صدقة العلانية وقوله أن ينفقون أموالهم في سبيل الله أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اس سے پہلے باب پڑھا تھا آپ نے، جس میں کوئی ترجمۃ الباب نہیں تھا، اور اس سے پہلے باب تھا فضل صدقۃ الشحیح الصحیح. کوئی آدمی جو صحت مند ہو، تندرست ہو، جس وقت اس کے اندر مال کی حفظ و تما ہوتی ہے، اس وقت صدقہ کرے تو بہت ہی افضل صدقہ ہے. اس کے بعد جو باب قائم کیا اس میں کوئی ترجمہ نہیں ہے، اور اس میں حدیث ذکر کی ہے جس کے اندر ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے ان کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا. وکانت تحب الصدقہ، اور وہ صدقہ کو پسند کرتی تھی، تو یہ ان کی فضیلت ہے، نہیں فضیلت ہے. وکانت تحب الصدقہ، یہ ان کی فضیلت کی بات ہے. لہذا لگتا ہے ایسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو سابقہ حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، شحیح، شحیح سے مراد بخیل نہیں ہے. شحیح سے مراد کیا ہے؟ جس وقت کی انسان کے اندر مار کی حرص ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، اس وقت کرے. ورنہ کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شحیح تھی یا صدقہ پسند تھا ان کو، بخیل تھی یا صدقہ پسند تھا ان کو، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعریفی طور پر یہ کہا ہے. تو سابقہ حدیث کے اندر شحیح سے مراد بخیل نہیں مراد ہے. بخیل کا صدقہ زیادہ محبوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، بلکہ اس سے مراد وہ عمر جس میں کہ انسان کو مال کی حرص اور تما ہوتی ہے. اگلا باب پڑھا آپ نے صدقۃ العلانیہ، کوئی علی الاعلان سب کے سامنے آدمی صدقہ کرے تو ایسا صدقہ کرنا بھی صحیح ہے. قرآن کی آیت ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. تو آپ چپکے سے کسی کو دیں، آپ علی الاعلان کسی کو دیں، دونوں طریقہ صحیح ہے. بس شرط یہ ہے کہ آپ کیا ریا ہو، نمود نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے فلاں صاحب نے اتنا زیادہ دیا. ہاں آپ کسی مجلس میں سب کے سامنے دیں، مقصد یہ ہو کہ اوروں کو بھی شاید تبھی وہ میرے اس عمل کی وجہ سے، تو علی الاعلان بھی صدقہ دینا صحیح ہے. اور اس کے اگلا باب ہے اس کے بخلاف اگلا باب ہے صدقہ السر، کوئی آدمی چپکے سے صدقہ دے. اس کا بیان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لمبی حدیث ہے پڑھ چکے اس سے پہلے آپ، اس سے پیپر دوبارہ آ بھی رہی آگے آپ کے. ورجل تصدق بصدقۃ فأخفاها، چپکے صدقہ دے تو جو لوگ سرن چپکے صدقہ دیتے ہیں ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو عرش الٰہی کے سائے میں ہوں گے ایسے لوگ. تو دونوں طرح کا عمل صحیح ہے، بس آدمی الگ الگ حالات ہوتے ہیں. کبھی ہوتا آدمی چپکے سے تو زیادہ بہتر ہے، کبھی علی الاعلان لوگ سامنے دے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو دونوں میں سے کوئی غلط نہیں ہے، دونوں اپنی جگہ پر افضل ہیں، فضیلت والے عمل ہیں. بس اپنے حالات کو کب کیا کرنا چاہیے انسان کو، یہ دیکھنا ہے انسان کو. کسی کے پاس کچھ مال صدقہ کرنے کے لیے، اب لے جا کے اس نے کسی مالدار کے ہاتھ میں تھما دیا، نہیں معلوم تھے صاحب مالدار ہیں، اور کوئی نظر آیا لگا ان کو دیکھ کر کے کہ آدمی غریب معلوم ہوتا ہے، اس کو تھما دیا اس آدمی نے، تو صدقہ آپ کا ہو گیا، باقی وہ مالدار سمجھے کیا کیا اس نے لے کر کے. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا اتصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد ساقيه. ایک آدمی نے سوچا کہ آدمی کو صدقہ کروں گا، یا صدقہ لے کر کے اپنا نکلا وہ، اور ایک چور کے ہاتھ میں تھما دیا اسے، کمال سے چور ہے، کسی آدمی کے ہاتھ میں اس نے تھما دیا، سیدھا سادہ آدمی جانتا ہے کون کیسا کیا مطلب نہیں اس سے. تو اس نے ایک آدمی ہاتھ میں تھمایا تو اتفاق سے کیا تھا وہ آدمی چور تھا وہ. اب اس چور نے ایک دوسرے بتایا ہوگا آج ایک صاحب نے مجھے کچھ صدقہ دے دیا ہے، اب معاشرے میں بات ہوگی آج کسی صاحب نے ایک چور کو صدقہ دے دیا ہے، پورے معاشرے میں بات ہو گئی کہ آج ایک کسی صاحب نے ایک چور کو صدقہ کیا ہے. فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقه. اللہ تعالیٰ ساری تعریف تیرے لیے ہے، یہ تو چور کو صدقہ ہو گیا، غلط ہو گیا ہے، تو میں دوبارہ صدقہ کروں گا ان شاء اللہ. اب وہ صدقہ لے کر نکلا تو اتفاق سے کوئی خاتون تھی، دیکھا غریب محتاج معلوم ہو رہی، اس کا سما دیا، تو ابا میں کیا شور ہوا کہ آج بھی صاحب نے ایک بدکار عورت اس کو صدقہ دے دیا ہے. لا تصدقن بصدقتن لا تصدقن لا تصدقن بصدقتن فخرج بصدقته فوضعها في يد غنيمه. اب تیسرے دن بھی کا دوبارہ سے واپس صدقہ کروں گا تو لے کر کے نکلا رات میں اور کسی مالدار کے ہاتھ میں تھما دیا اس نے. کہا اللہ تعالیٰ ساری تعریف ہے تیرے لیے, تین دن میں صدقہ میں نے کیا اور لیکن صحیح جگہ پر نہیں پہنچ سکا, کسی دن چور کو ہو گیا, کسی دن زانیہ کو ہو گیا, غنی مالدار کو ہو گیا. فأوتی معنی اس کے پاس آیا گیا, یعنی خواب میں کوئی آیا اس آدمی کے پاس, خواب نظر آیا اس آدمی کو. تو اس سے کہا جہاں تک آپ کا صدقہ ہے سارق پر تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اپنے سرقہ چوری سے باز آ جائے, چوری کرنا چھوڑ دے آج کی تاریخ سے. اسی طرح زانی صدقہ جو کر دیا آپ نے, ہو سکتا ہے اس کی بدولت وہ پھر زنا سے باز آ جائے. جہاں تک مسئلہ ہے غنی کا تو ہو سکتا ہے کہ آپ صدقہ ملنے کی وجہ سے اسے بھی عبرت حاصل ہو کہ لوگ دیکھیں ہم جیسے لوگوں صدقہ دے دیتے ہیں اور ہماری ہمت نہیں ہوتی کسی بیچارے غریب کو صدقہ نکال کر کے دے دیں, تو آپ کا صدقہ ہے انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا, جو ثواب ملنا ہو تو الگ ملے گا اور جن کے ہاتھ میں گیا ہے شاید وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی جو غلطی پائی جاتی ہے اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں وہ لوگ. تو اگر کسی نے کسی مالدار آدمی صدقہ دے دیا لا علمی میں تو صدقہ آپ کا ادا ہو گیا. نہیں وہ الگ چیزیں ہوتی ہیں, تعریف قلب الگ ہوتی ہے, طالب قلب کے اپنے حالات ہوتے کہاں کی جاتی ہے. مولانا صدقہ ہے غنی کے نہیں مولانا صاحب, تو خود میں اغنیا ہوں اترت اعلیٰ فقرا ہوں, جو حق ہوتا ہے فقیروں کا ہوتا ہے, غریبوں کا ہوتا ہے, مالداروں کا نہیں حق ہوتا ہے. کیا جی تو صدقہ آدمی سے لوگوں کو دے گا تو وہ ہدیہ دے دے کچھ اور دے دے گا آدمی, صدقہ تو جو غریب ہوتے ہیں لوگ ان کو دیا جاتا صدقہ. کسی نے لا علمی میں اپنے بیٹے صدقہ کر دیا, کسی نے لا علمی میں اپنے بیٹے کو صدقہ کر دیا, بیٹے کو صدقہ نہیں دے سکتے, وہ شخص جس کی کفالت آپ کے ذمے ہے اس پر آپ صدقہ نہیں کر سکتے ہیں, بلکہ آپ کی ذمہ داری جو آپ کا اصلی مال ہے اور خالص مال اس میں سے خرچہ کرے اس کے اوپر, تو آپ کا اپنا بیٹا ہے, آپ کی اپنی بیوی ہے, یہ لوگ ہیں جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے, ان پر صدقہ آپ نہیں کر سکتے, جائز نہیں ہے آپ کے لیے. لیکن اب کسی نے لا علمی میں اپنے بیٹے صدقہ کر دیا. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو الجويريه ان معن بن يزيد حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابي وجدي فاخذ. کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرے والد اور میرے دادا تینوں کے تینوں الحمدللہ صحابی ہیں, اور خود میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی, میرے والد نے بھی, میرے دادا نے بھی, تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت تھے. اور آپ نے کسی خاتون کے یہاں میری شادی کا پیغام پہنچایا اور میری شادی بھی کروا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ لے کر کے میں گیا تھا, وقاسم تو لے ایک مقدمہ لے کر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا تھا ایک بار. کہہ رہے ہیں کہ میرے والد بھی یزید ہیں, انہوں نے ایک بار صدقہ نکالا کچھ دینار تھے صدقہ کرنے کے لیے, اور جا کر کے مسجد میں کسی صاحب رکھ دیا کوئی غریب محتاج آئے گا دے دیجیے گا, مسجد جا کر رکھ دیا کہ کوئی غریب آئے گا محتاج آئے گا, آپ لوگ جانتے ہیں میں جانتا نہیں لوگوں کو, تو آپ دے دیجیے گا اس کو. میں گیا تو اس آدمی نے مجھے دیکھا, دیکھا لگا ہوگا اس کو کیسے آدمی ہے غریب محتاج, اسے کیا معلوم مجھے دے گیا اسی کے بیٹے ہیں یہ, تو میں اور میں نے ان سے لیے ٹھیک ہے مجھے ضرورت ہے مجھے دے دیجیے. اب میں گھر پہ آیا والد صاحب کے پاس, کہا کہ آج کے صاحب نے مسجد میں مجھے صدقہ دے دیا, کہ صاحب نے کہو تو میں نے تو دیا تھا اس آدمی کو. تو نے کہا اللہ ما ایا کا عرب تو میں نے تو آپ کو نہیں دینا چاہتا, میں دے کسی غریب کو دے دے گا تو نا تم کو دینے کے لیے کہا تھا. تو میں نے کہا نا میں تو نہیں دوں گا, مجھے تو ملا ہے وہ مسجد میرے صاحب نے دیا مجھے, میں تو نہیں واپس کروں گا آپ کو. کہا چلیے اللہ کے رسول کے پاس. اب باپ بیٹے سے مقدمہ جا رہا ہوں سر. ہاں باپ بیٹے کا مقدمہ جا رہا ہے. اور فرما کیا فیصلہ ہوا دربار سالت سے؟ لکما نبی تھا یزید, یزید جو آپ نے نیت کی تھی آپ کو اس کی نیت کا ثواب مل گیا. وہ لکما خست یا مان, اور مان ابن یزید جو آپ نے لے لیا آپ نے, ٹھیک ہے, جو آپ کو اپنے دینے کا ثواب مل گیا اور آپ کو لے لیا, آپ کی ملکیت ہو گئی. تو اگر کسی نے علمی میں آپ سوچیں گے پہلے باپ سے کہ لال علم کیسے بیٹے کو تعلیم کیسے دے دے گا آدمی, نہیں پہچانتا اپنے بیٹے کو, تو اس طرح کی صورت بن جاتی ہے کبھی کہ نئے علم تھا اور لا علمی میں بیٹے کو صدقہ ہو گیا. تو ایسا ہو جائے تو کیا فتوا دیں گے آپ؟ لکما نبی تیا یزید و لکما اخذ تیا مان. کیا جی کیوں بیٹھے اللہ کے رسول نے فیصلہ نہیں کیا واپس لے لے تو بہتر ہے. کہاں فیصلہ کیا اللہ کے رسول نے؟ تو سری لکما نبی تیا یزید و لکما اخذ تیا مان. اذا جاء نهر الله بطل نهر ماقل. باب الصدقة باليمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني صبيب بن عبد الله عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل معلق قلبه في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل بعث بمراه ذات منصب ونار فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله قائلا ففاضت عيناه. يا بذات تفصيل سے اس کی ہو چکی اس سے پہلے. قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبه قال اخبرني معاذ بن خالد قال سمعت حارثه بن وهب الخزاعي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسياتي عليكم كمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالامس لخبرتك منك فاما اليوم فلا حاجه لي فيها. تو امام بخاري دونوں حدیثوں پر باب قائم کیا ہے, باب صدقه باليمين. تو اس سے پہلی والی حدیث میں تو ہے ما تنفقوا يمينه. اس حدیث میں کہا ہے صدقۃ بالیمین, جو آخری حدیث پڑھی آپ نے صدقۃ بالیمین ہے کہیں؟ پہلی حدیث تو واضح ہے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, لیکن اس میں تو کہیں نہیں ہے یہ یمشی الرجل بصدقۃ فی یمینہ, ایسا کچھ نہیں ہے. کیا جی؟ خالص نیت. اچھا نیت آپ کی خالص, تو دونوں میں کیا علاقہ ہے؟ خلوص نیت اور یمین دونوں میں کیا علاقہ ہے؟ مراد میں تو کوئی ربط ہونا چاہیے کہ آپ اسی مراد لے رہے تو دونوں میں کوئی بہرحال ربط ہے. تو خلوص نیت اور یمین دائیں ہاتھ میں کیا دونوں میں ربط ہے؟ نہیں نہیں وہ نہیں مطلب ہے, مطلب یہ ہے کہ باب جو ہے صدقۃ بالیمین صدقہ کے ساتھ سے ہوگا, ایسے نہیں بائیں ہاتھ سے کسی کو اٹھا کر دے دیجیے آپ, کس ہاتھ سے دیجیے آپ؟ ہاں دہنے ہاتھ سے دیجیے. تو اس حدیث میں تو ہو گیا ما تنفقو یمینہ واضح ہے. اس حدیث سے کیسے معلوم ہوتا ہے بائیں نہیں دائیں ہاتھ سے صدقہ دیں گے آپ؟ جی پورا حدیث لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, باپ کام ہو گیا عام طور سے ایسے دی جاتے. تو یہ حدیث کس لیے لائیں؟ اگلا باپ پڑھیں گے تب معلوم ہوگا. من امرا خادمہ بصدقہ, کوئی اپنے غلام کو حکم دے دے صدقہ کرنے کا, ولم یناول بنفسہ, اور بذات خود اپنے ہاتھ سے نہ دے, کسی کہہ دے آپ صدقہ لے جا کے فلاں کو دے دیجئے اپنے ہاتھ سے نہ دے, تو اس سے پہلے والا جو باب ہے وہ ہے باب صدقۃ بالیمین. کوئی آدمی صدقہ اپنے ہاتھ سے خود دے, یمین سمرا ہاں اپنے دائیں اپنے ہاتھ کا استعمال کرے, تو یمین سمرا یہ نہیں کہ دائیں بایاں, آدمی ایک تو یہ ہے خود اپنے دست و بازو کا استعمال کرے لوگ صدقہ دینے کے لیے, اور ایک یہ ہے کہ کسی کو حکم دے جاؤ لے کر کے گھر میں سے اور فلاں صاحب کو دے آؤ اتنا. تو دونوں طریقے صحیح ہیں, الصدقۃ بالیمین بھی صحیح ہے، اور من امر خادمہ بصدقۃ ولمناول بنفسہ، یہ دونوں طریقے صحیح ہیں، خود چاہیں تو اپنے ہاتھ سے آپ تو بھی ٹھیک ہے، اور باقی کسی اور کو کسی اور سے کہہ دے جا کے دے دو تو بھی صحیح ہے، دونوں طریقے صحیح ہیں. اب واضح ہے علاقہ یمشی رجلو بصدقتی ہی، اب واضح ہے کہ آدمی صدقہ لے کے نہ چل رہا، ڈھونڈ رہا ہے جو مل جائے لینے والا. جی ہاں، جس کو حکم دیا آپ نے لے جا کر کے اس نے دیا، وہ استقبال کرنے والوں میں سے ایک. کتنا اچھا طریقہ صدقہ آپ کو دینا ہے، اور بجائے اپنے ہاتھ سے دینے کیا کر دیا آپ نے، کسی اور کو تھما دیا، جاؤ تم اسٹیج پر دے جاؤ. تو ایک تو جن صاحب نے پیسہ دیا ان کو بھی ثواب مل گیا، اور جو صاحب بیچ میں واسطہ بنے ان کو بھی ثواب مل گیا. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من طعام بيتها غير مفسده كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضكم اجر بعض شيئا. جب کوئی عورت اپنے گھر کے غلے میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے، لیکن افساد کرنے والے نہ، فساد اس کا مقصد نہ ہو، اور کان اللہ اجروہا بیمان فقط، تو اسے ثواب ملتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، اس کے شوہر کو ثواب ملتا ہے کما کر کے لا کے گھر اس نے پہنچایا ہے، اور اسی طرح سے خادم جو ہے اس کے دیکھ ریکھ کرنے والا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ تین حصے بٹوارا ہو گیا ثواب، ہر ایک کو اپنا پورا ثواب ملتا ہے، اس کو کمانے کا پورا ثواب، اس کو خرچ کرنے کا پورا ثواب، اس کے حفاظت کرنے کا پورا ثواب، تو سب کو مکمل ثواب ملتا ہے. تو آدمی بتا دے خود دینے کے، اس کے گھر کا کوئی اور فرق اگر صدقہ کر دیتا ہے تو بھی آدمی کو پورا ثواب ملتا ہے. ومن تصدق وهو محتاج او اغلب محتاج او عليه دين فالدين احق ان يخلى من الصدقه والعتق والكبد، وهو رد عليه ليس له ان يتلف اموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اتلافه اتلفه الله الا عنه. لا صدقۃ الا عن ظہر غنم، صدقہ نہیں ہے الا کہ اس کے پیچھے پس پشت غنا موجود ہو. لا صدقۃ، صدقہ آپ نہ کریں الا کہ اس کے پیچھے کیا موجود ہو، غنا موجود ہو. تو غنا پس پشت ہونی چاہیے تب صدقہ آدمی کرے. ومن تصدق وهو محتاج، اور کوئی آدمی خود محتاج ہے اور وہ صدقہ کر رہا ہے، او اہلہ محتاج، یا اس کے گھر والے محتاج ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ لوگوں میں آپ جو تھوڑے بہت ہیں وہ سب لوگوں میں آپ اڑا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، خفیہ کا ثبوت دے رہے ہیں آپ. او علیہ دین، یا خود تو مقروض ہیں، دوسرے کا قرضہ آپ باقی ہیں، اور لیکن تھوڑا بہت جو کیا کر رہے ہیں آپ، اللہ کے راستے میں آپ خرچ کر رہے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں فدین و احق کو عین خدا، دین اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی قضا کی جائے، اس کو ادا کیا جائے صدقہ کے بالمقابل، اور غلام آزاد کرنے کے بالمقابل، دوسروں کو ہیبہ اور عطیہ کرنے کے بالمقابل. وہو رد علیہ، اگر کوئی آدمی مقروض ہے اور اس کے بعد وہ صدقات کر رہا ہے تو اس کا صدقہ واپس سکے گا، اعتبار نہیں ہوگا. لیس لہ ان یتلف اموال الناس، اسے قطعی طور پر شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ لوگوں کے مال کو ضائع برباد کرے. دوسرے کا پیسہ لیے ہوئے ہیں نہیں دے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ صدقات کر رہے ہیں، پہلے اس کا پیسہ ادا کیجیے، اس کے بعد صدقات جتنے کرنے ہو آپ کو کیجیے، تو دوسروں کا مال آپ ضائع کریں قطعی طور پر آپ کو اختیار نہیں ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفه اللہ، جو کوئی لوگوں سے ان کے مال لیتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے دینا ہونا تو ہے نہیں، کیونکہ اتلاف آزما ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ لے لیں گے اس کے بعد دینا نہیں، ان کو ضائع کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ضائع برباد کر دیتا ہے. تو آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو قرض پہلے ادا کی، صدقات اس کے بعد کیجئے گا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا باب قائم کیا، لا صدقۃ الا عن ظہر غنم، صدقہ وہی ہے جس کے پس پشت غنا اور مالداری موجود ہو. آپ نے کسی صدقہ دیا ہے، آپ کے اخراجات کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کے اہل و عیال کی جو اخراجات ان کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس لیے آپ کسی کا قرضہ باقی ہیں تو قرضے کے ادائیگی کا سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کے بعد جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیں آپ کیجئے. تو گیا کہ خود گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور دوسروں کو خرچہ کر کھلائیں، صحیح یا غلط؟ صحیح. صحیح یا غلط؟ صحیح یا غلط؟ حسن حسین کر دیا مولانا، یہ صحیح یا غلط ہو؟ گھر میں بےچارے گھر والوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، خود کھانے کو نہیں ہے، اور دوسروں کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ صدقہ کر رہے ہیں، تو صحیح یا غلط ہو؟ سب کہہ رہے ہیں قرآن فرمایو سرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، قرآن کو فرماتا ہے، اور اسی طرح سے پہلے پڑھا نہیں پڑھا بھی کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ سارا کھلا دیا اور ہمیں کیا ہے بھوکے رہ گئے، اور بچوں کو تو ویسے ہی کھلا دیا جائے، بچوں کو بہلا وہلا کر کے ویسے ہی کھلا دیا، بچوں کو کھلایا نہیں بغیر مہمانوں کو کھلا دیا، تو صحیح ہے غلط مولانا؟ چلے آگے پڑھیں مولانا صاحب. إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه حين تصدق بماله، وكذلك آخر الأنصار المهاجرين. رب جاي باب تو آگے فرما الا ان یکون معروفا بالصبر، الا کہ کوئی انسان ایسا ہے جو صبر اور ثبات میں معروف ہو، اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے بہت زیادہ صبر عطا کر رکھا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالی نے اس کے گھر والوں کو بھی اسی طرح کا صبر عطا کر رکھا ہے کہ اگر ہمارے والد صاحب، ہمارے شوہر صاحب کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، انہیں کوئی فکر اس کی نہیں ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو الا ان یکون معروفا بالصبر فیؤثر علی نفسی، تو ایسا انسان اپنے اوپر ایثار اور ترجیح دوسروں کو دے سکتا ہے، چاہے خود کیوں نہ فقر فاقہ اس کے ہاں ہو، محتاجی ہو، بھوک ہو. جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا صدقہ کرنے کا، تو گھر گھر سے کتنا لے آئے تھے؟ کتنا لائے تھے؟ ہاں پورا جو کچھ گھر کے اندر اثاثہ تھا سارا اٹھا کر کے لے آئے تھے، اور گھر میں صرف کیا چھوڑ کر کے آئے تھے؟ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آئے تھے، تو سارا اٹھا لائے تھے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار حق تھا اس بات کا، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صدقہ الا عن ظهر غنم، اور اس کا جب لے کر کے آئے تو آپ نے اس میں سے کچھ واپس کیا نہیں، کچھ چھوڑ کے جاؤ اس میں سے اتنا حصہ رکھ کے آؤ، اگر آدھا گھر میں رکھ کے آؤ یا ایک تہائی گھر پہ رکھ کے آؤ، کچھ کہا آپ نے؟ کچھ نہیں کہا. تو یہ آپ کے سامنے دونوں طرح کی حدیث ہیں، ایک تو وہ خود فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم لا صدقۃ الا عن ظهر غنم، صحابی رسول لے کر کے آئے تو پورا آپ نے قبول کر لیا، بچوں کو نہیں کھلایا صحابی نے، خود نہیں کھایا، بیوی نے نہیں کھایا، مہمانوں کھلا دیا، اللہ سبحانہ وتعالی بہت خوش ہوئے اس پر، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سارے واقعات موجود ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر کے تطبیق دینا چاہے اس طرح کے جو نصوص موجود ہیں کن کی تب کیا تطبیق کریں گے. تو اصل ضابطہ شریعت کا گویا کہ یہی ہے، لا صدقۃ الا عن ظهر غنم، صدقہ آپ کریں تو اس کے پس پشت آپ کے یہاں مالداری ہونی چاہیے، کہ آپ کے پاس اتنا موجود ہو کہ آپ کے گھر کا، گھر والوں کا خرچ چل سکے آپ کا. الا کہ آدمی صبر میں معروف ہو، اس کے گھر والے صبر میں معروف ہوں، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، پورا مصطفیٰ کر دیا تھا. اسی طرح سے انصار نے مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دی تھی، انصار نے مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مال ضائع کرنے سے، لوگوں کا مال ضائع کرنے سے منع کیا ہے، لہذا لوگوں کا مال صدقہ کا بہانہ بنا کر کوئی ضائع کرے کہ بھائی ذرا سا اتنا مدرسے میں دے دیا، اتنا فلاں مسجد میں دے دیا، اب کہاں سے آپ کا میں قرض ادا کروں، بالکل قطعی طور پر نہیں. لہذا ان سب چیزوں کا، صدقات کا بہانہ بنا کر کے اور آپ لوگوں کا مال ضائع کریں، قطعی طور پر شریعت اس بات کی اجازت آپ کو نہیں دیتی ہے. جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تھی تو ان کا اے اللہ کے رسول، یہ جو میری توبہ قبول ہوئی ہے اس کا ایک حصہ یہ بھی اب ہے کہ میں اپنے مکمل مال سے دست بردار ہوتا ہوں، جتنا کچھ میرے پاس مال ہے سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے رہا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا، امسک علیہ کے بعد مال، نہیں تھوڑا مال روک لو، تم سارا نہ کرو، تھوڑا مال تم روک لو. کہا اے اللہ کے رسول، جو خیبر میں مجھے حصہ ملا تھا چلیے وہ والا میں روک لیتا ہوں، باقی جو بھی میری زمین جائیداد سب اللہ کے راستے میں کیا ہے وہ سب صدقہ کرتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم میری یہ توبہ قبول فرما لی. تو ایک صاحب لے کر کے پورا لے لیا آپ نے، نہیں کہا جاؤ تھوڑا سا گھر میں رکھاؤ، کس کو؟ اور باقی کعب بن مالک کو کیا کہا؟ کہ امسک علیکا ماذا علیک، تو گیا کہ یہ مختلف افراد پر بھی اس کا دار مدار ہے. کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ پورا ماس تو کر دیں تو انہیں قطعی طور پر کوئی فکر نہیں، کوئی پہچان نہیں، ان کے گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، تو آدمی حالات دیکھے. ورنہ اصل جو ضابطہ شریعت کا ہے وہ یہی ہے کہ لا صدقہ الا عن ظاہر غنم، آپ دیں تو آپ کے گھر والوں دیکھ کر کے، کہ پہلے گھر والوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، ان سے آغاز کی، جیسا کہ دیکھیں حدیث کے اندر آ رہا ہے. سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جس کے پس پشت غنا موجود ہو، صدقہ دینے کے بعد بھی آپ کے پاس ہو موجود. وابدأ بمن تعول، اور آغاز اس سے کریں آپ جس کی آپ کفالت کر رہے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی کفالت میں ہیں ان سے آغاز کیجیے. آپ پہلے ان کی ضروریات پوری کیجیے، اس کے بعد دیگر لوگوں کی ضروریات دیکھیے آپ، ورنہ ایسا نہیں کہ دوسرے لوگوں کو دیکھیں اور آپ کے بچے جو ہے خود ان کی ضروریات کیا ہیں ان کا خیال نہ کریں آپ. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة لما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعففه الله ومن يستغني يغنيه الله. وعن قتيبة قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه في حديث مرفوعا الید العلیا خیر من الید السفلا، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، لہذا آدمی کو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا ید کون سا رہے، الید العلیا رہے، دینے والا ہاتھ رہے. دو چار پیسے لوگوں کو دے دیں آپ، بجائے اس کے لوگوں کے سامنے آپ ہاتھ پھیلائیں کہ کچھ آپ کو لوگ دے لیں. آگے فرمائے آپ نے وابدأ بمن تعول، اور آغاز ان سے کریں آپ جن کی کفالت آپ کے ذمے ہیں. اور آج فرمائے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے ما کان عن ظہر غنا، آگے ہے ومن یستعفف یحبه اللہ، جو عفاف اور پاک دامنی چاہے گا، اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مجھے محفوظ رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے عفاف ادا کریں گے. اور ومن یستغنی یغنہ اللہ، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے غنا اور بے نیازی طلب کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ بنائے، مجھے غنا میرے اندر پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ سے جو غنا کا مطالبہ کرے گا، غنا کا طلب گار ہوگا، بنیادی چاہے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے انسان کو غنا اور بنیادی عطا فرمائیں گے. تو یہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ حدیث ہے. تو کبھی بھی انسان کو دوسروں کے پاس جو اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھنا چاہیے، خود اپنے ہاتھ کی کمائی اس پر آدمی اعتماد کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تو آگرہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اس مرحلے تک نہ پہنچائیں کہ ہم دوسروں سے مطالبہ کریں کہ آپ ہماری کفالت کریں، آپ ہمارا ایسا کریں. اگر انسان کے اندر یہ چاہت ہوگی، خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کریں گے. کیا جی؟ آپ آغاز اس سے کریں جس کی کفالت آپ کرتے ہیں، کیا کفالت کرتے ہیں اس سے آغاز کیجیے، پہلے اس کی ضرورت دیکھیے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیجیے آپ، تب دوسروں کے کھانے پینے کا انتظام کیجیے. کیا جی؟ بیٹا یہ لوگ تو ہیں، ان کی کفالت آپ کے ذمے ہے، پہلے ان کو کیجیے آپ. پہلے دیکھیں گھر کے اندر کھانے پینے کا سامان ہے کہ نہیں ہے، گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، صدقات کریں دوسروں پر آپ نہیں صرف جات دیتی. وقت بیمن تول، آپ اس سے آغاز کریں جس کی آپ کفالت کرتے ہیں. کیا جی؟ نہیں مولانا صاحب، صدقات کی بات یہاں پر نہیں ہے، پر میں آپ نے پہلے ان کا خیال کیجیے آپ، اس کے بعد آپ دوسروں کا خیال کریں آپ.